instinct. Yıldızlar düşüyorlar gökyüzünden, şehir yanıyor bak gözümün önünde. Düşlerim öldü içimde bir yerde, sevgim bitmedi bitmeyecek. Ben ölsem de gitsem de uzaklara unutamam anla. Aklımın ortasında sen varsın hala. Güzel geçmiş geçmemiş gibi hala. Tütüyor burnumda sarılar aklımda. Vazgeçtim sandığımda, bir resim cüzdanda. Saklıyorum hala bak, bakıyorum ona da. Unutamam asla, her zaman aklımda. Varken senle geçirdiğim anılar. Kapat kalbimin kapısını, çık dışarı. Bilirsin beni, ben sensiz de yaşarım. Ki yaşadığım yaşadığım her gün cehennem olsa da bana. Acım akır kalbimi yansa da canım susarım. Her saniye bana istediğini yap. Parçala tüm hislerimi kızım. Instinct. Dinle zaten ruhsuz kalacağım ben. Bitir her şeyi, sevmiyorsan beni hiç. Yalanlarını dinlemek istemiyorsam bir sebebi var, anla beni ne olur. Dua ediyorum hala kurtulmak için ah. İntihardan elimde bir bıçak var. Aklımda saçma sapan dönüp duran bir senaryo. Ölmek üzereyim, bunları yapmam. Dayanamıyorum kalbime, bıçakları saplama artık tanrım. Onu benden alma, kalbinde yaralarla, gözümde yaşlarla. Çıksam karşına son defa, affeder misin günahlarımı? Çok dayandım yaşamaya. İnsanlar yalancılar çok, sadece kırdılar kalbimi. Yok mu çıkışı hiç? Nasıl çıkacağım ben? Çıkışı yok mu bu karanlığına? Yaralarım sarsarıl bana. Gözlerimin içini